jauh. Waduh, Be. वैसे पार्टी तो आज भी है cuz you only live once YOLO yes this is life and I am music MG duniya ke role rappe chhod ke hazar chal aaj beete hain aaja mere yaar duniya ke role rappe chhod ke hazar chal aaj beete hain aaja mere yaar chahe shanivar chahe ho itwar chal aaj beete hain aaja mere yaar sabki life mein lafde hazar zindagi ko jeete hain jee bhar ke sab की लाइफ में लफड़े हजार भाई तेरी जान कसम हाँ हाँ पीते हैं जी भर के हाँ हाँ पीते हैं जी भर के हाँ हाँ पीते हैं जी भर के हाँ हाँ पीते हैं जी भर के Put your drinks up Office the target, shud bandiyon ki date, shud iPhone update, shud shud veer shud kutton wali life, ghar pe chai chai karti wife, in sab ko rakh ke side, bottle kad veer kad, nahi chahiye boss ki gali, na bandi ke drama, fir rang pataun online America mein, mahine ki ho trip fix, Insta pe dalun pics, chai mein dubo ke khaun, faad le ji biscuits, kyunki Kempa ko देखे तो तकनी दारू के साथ खाऊं मैं दाल मखनी लोगों की परवाह नहीं करनी यारों की वक्तनी मस्ती में झूमूंगा मैं गोल गोल घूमूंगा मैं सड़कों पे शेर की ड्रेस पहन के झूमूंगा मैं इधर उधर जाऊंगा मैं हाथ नहीं आऊंगा मैं मन में जो आएगा करके दिखाऊंगा मैं रोज रोज नई नई लाऊंगा मैं बोतल लाइफ मिली एक बार चार दिन टोटल और पिला दो क्योंकि गला मेरा वेट है भाई तेरा भाई फुल सेट है यारों मेरे जिंदगी है दो पल जी लो जरा खुशियां पी लो फ्रिज की ठंडी बियर की तरह क्योंकि सबकी लाइफ में लफड़े हजार जिंदगी को जीते हैं जी भर के हाँ सबकी लाइफ में लफड़े हजार भाई तेरी जान कसम